आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। देख के तुमको होश में आना भूल गए याद रहे कर तुमको यकीन होता है कोई इतना भी हसी होता है। देख पाते हैं कहां हम तुमको दिल कहीं होश कहीं होता है। जब सामने तुम आ जा कर तुमको न जी पाएंगे साथ तुम होगी जहां जाएंगे। हम कोई वक्त नहीं है हम दम जब बुलाओगे चले